Le ban mais le gant chantant. Et je vous azarna et prêle. Namami acheti arwene. Namami acheti arwene. باشا كواتوا من الروم دلني كبتني سلامة تبيت لا توان مشون بكوام كسي خيه كبش جيلي لبلاني دروس كردني خويندنگيه چي نويا كاو اما دي لروي ماديو هاو كاريبكا تنها پيوستا تشاوم بوكا سب كوي با تنها سلامة دبم لما وي دو يان سير رجا اگرمو لما ويا تكايا اگداري مالا كمان با باش که گوره مگداری خودم بین گشتی که خوش با تو برو گوندی مونتی فرمی بره بکوا وای چه سکی که گوره یا نه دست دست اگه پیسه میا دور که وروا برو لیره برو برو برو گیشه نبه پیویز نکه تو نیگرم بی بری نکهی پیه چی به تواوتی چاک بو بیت و خان مکم راسته که ابی بگی قسکانی باگم کمو اکم لمالک بیت چی بو خان ما کم قصب که؟ شوشو چوچو؟ او ساگه که که بمنالو زور یاریم لگل کرد او ساگه براستی لوجید دوبلی باله اینه چوبم وای امرو چن گرمه وابزانم بچم هنی او بینم باشا شوشو اتی لگل ما بی کمی لسرم بستا هپا ادی با جان سرکم و دیارا که باش با تمنات شوی بلا مبزان ما شبه او ده ساله به کمالو من بجه هشتوه بوی بسا یکی پیر هشتا